Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá, para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, tentando administrar un poquinho eses minutos entre música, entrevistas, cultura, conexións con Galicia, para que todos vostedes pasen dúas oriñas agradables. Damos ya benvida ao noso compañeiro Armando. Boas tardes, Armando. Moi boas tardes e benvidos a todos, a toda a audiencia que estamos, pois, no camiño da conversa. Moi ben. Bueno, tamén lle agradecemos moitísimo ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por él, isto non sairía en antena. Vamos a ofrecerlles unha peza de música importante e interesante, que pertence a un grupo de música que ven de publicar precisamente ese CD que titulan Aire. A ver si descubren quen é. Despois falaremos con unha das componentes. Seguro que van a disfrutar dele. Arriba esa música, Kiko. Vamos a decirle a nuestro técnico que vais un boquiño de música para darle bienvenida a esta primera convidada de esta tarde. Chámase Antía. Antía Meixeras. Muy buena tarde, Antía. Buena tarde, encantada. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí, por, bueno, por celebrar connosco esa presentación de ese nuevo disco, de ese nuevo CD que acabades de publicar. Aire, ¿no? Sí. A verdad, estamos encantadas, te repito, Isabela tamén está aquí agora conmigo. Hola, no, boa tarde. Que... Moitas gracias, entón, a Isabela tamén. Bicos e apertas. Felicitacións e parabéns por ese novo traballo. Moitas gracias, moitas gracias. Estamos moi contentas, a verdade. Moi contentas sí, porque... que si vos interrumpo, pero digo que debes estar moi contentas porque ese traballo que acabades de publicar ven sendo algo moi, moi interesante, porque, según teño entendido, non somente traballan esos dous instrumentos preciosos, sino que tamén contades con moitísima participación e moitísima colaboración de outros grandes músicos e cantantes, non? Sí, a verdade é que quixemos que o disco tuvera esas dúas vertentes, ¿no? A vertente de dúo, de que solo haxa violín e acordeón, e que o fixemos en directo. E despois tamén hai outros temas que son máis producidos e que invitamos a amigas e amigos a tocar con nós, porque a nós o que máis nos gusta é poder compartir a música, ¿no? Con outros temas. Bueno, vamos a falar de vos. Vos sodes Caamaño e Ameixeiras, correspondente precisamente aos dous apelidos, non? Efectivamente, Isabela Caamaño e Antía Ameixeiras, sí. Felicitacións, dúas persoas novas que tocan como os anxos o violín e o acordeón, pero que ademais se xuntan con outras persoas que con elas levan adiante este traballo que se chama Aire, e que poden mercalo na vosa página, caamañoameixeiras.com, non? Efectivamente, podese comprar a nosa página web. E animamos a todos os ointes a mercalo. Pois pues claro, nós tamén lle mandamos, precisamente damos a coñecer ese voso traballo nesa vosa página, Caamaño camano, porque no internet ou aí non existe, entón camano ameixeiras.com. Sí, efectivamente. Hai vale. Un apartado de tenda, poden mercar o disco xa. Faládenos de vos mesmos, porque non, este non é o primeiro traballo, a pesar de ser da xuventude que bueno, amosades, vos tendes moitas producións, e ademais tivestedes, a pesar da pandemia, tivestedes moitísimas intervencións públicas. Sí, a verdade é que tivemos sorte de que, a pesar da pandemia, sobre todo no verán pasado, pudemos tocar bastante, movernos bastante, bueno, a verdade é que o inverno sí que se fixo difícil, porque non lo puseron nada fácil, bueno, nin o coronavirus, nin os gobernos pertinentes, non? Que a verdade é que a cultura, pois, estivo bastante cancelada. Bueno, a verdade é que botamos moito de menos o de poder tocar e facer concertos con normalidade. Pero bueno, somos positivas acerca do verán e creemos que vai haber un verán cheo de música. Cheo de música e das vosas interpretacións. Posiblemente algunhas xa tendes xa concertadas, non? Sí, precisamente vamos a estar por Cataluña a principios de xuño. Vamos a estar en Solivella e en Barcelona, tamén facendo dous concertos. O 4 en Solivella e o 5 en Barcelona. O 5 de xuño en Barcelona. En que sitio? Hai que dar publicidade a eso, en que sitio? Pois, pola mañán, bueno, de sesión Bermú será as 11, na CGV, no Ateneu Roy, en Gracia. En Gracia, sí. No teneo Roche, moi ben. Sí. E despois... Pola tarde estaremos no Caixa Forum, dentro do ciclo de microconcertos. Carai. Pois, felicitacións, parabéns. Resulta que teremos que voltar outra vez a falar con vos con outra ocasión, cando se achegue o día, non? Parece vos? Sí, claro. Cando que irades, encantada. Bueno, falábamos dos vosos dous instrumentos preciosos que ademais combinan tan ben, sí, pero tamén a voz e a participación. A min gustoume moitísimo, ademais que encantoume e encántame saber que atendes a colaboración de Silvia Pérez Cruz. Moi, moi especial que se animara a gravar. Nos coñecémola no verán do 2019. Bueno, ali contounos que ela tiña unha boa galega. Entón, pois mira, ocorreu nos preguntarlle se ya que te sería cantar un tema en galego con nós. E dixo que estaba ocupadísima, pero que se o tema lle gustaba, que la grababa. E así foi. Pois, enhorabuena. A mí gustaba, bueno, nos coñecemos desde hai moitísimo tempo polo feito de que bueno, ela cantaba albaneras aquí e sigues cantando, pero a verdade é que co seu pai sempre amosou un traballo extraordinario que fai ali no perto do mar. Non sei se a vistes algunha vez, pero decidille que vos enseñe os seus vídeos que moitísimos desde moi noviña participou precisamente nese grande festival de habaneras aquí en Cataluña. Sería en Palafrugell, ¿no? Aí. Que é o sitio das habaneras. Claro. Está claro que Silvia é unha das grandes en todos os sentidos e temos moita sorte e somos moi sentímonos moi afortunadas de que tela no noso disco. É un regalo, a verdade. Tamén estivo aí, teño entendido que tamén estivo nos Martín Kodax, non? Ah, efectivamente, estivo nos Xoves de Kodax, cantando, sí, con Muxía Xenge, sí, fai uns aniños. E a verdade que hai uns vídeos deso que desa colaboración que son preciosos. Así que si podedes ir a YouTube, poñe de Muxía Xenge e Silvia Pérez Cruz, porque hai aí unhas cousas preciosas. Bueno, xa que mencionas YouTube, hai que meterse tamén para pedir Camaño e Ameixeiras, que aparecen esas vosas, algunhas pezas vosas que tamén un disfrutará delas. Sí, que por certo unha delas parece ser que está sementada no, no na horta. Como é eso? Sí, bueno, gustábanos a metáfora de música de raíz, non? De, sí. Entonces pues quisemos levámola a videoclip, non? Todo dun xeito explicando que todo o que a xente sementou da música tradicional, toda a xente que cantou a música, a xente que traballou por recoller todo ese patrimonio, pois hoxe en día nos estamos aquí gracias a eles, e sabemos todo este repertorio tradicional gracias a eles. Entón, o vídeo iba por aí, e por iso nos plantamos nunha leira e fixemos o tema tocando nunha leira. Este extraordinario, fantástico, a verdade que sí. Antía, na túa trayectoria musical tes moitísima, bueno, pois moitísimo como dicirlle, moitísimo bueno, uso, porque ti traballaste xa con outros grupos tamén, non? Sí, eu estive en 4 anos en Loar na Lubre e tamén ás veces colaboro con Carlos Núñez, e a verdade que, bueno, estoy súper agradecida tanto a Luarna Lubre por formar parte de esa familia, non? Que me levou a aprender tantas cousas, a verdade que estou moi moi agradecida. Con Carlos Núñez pues tamén fui o que me abriu as portas ao mundo da música tradicional, o que as cousas que vivín con él de tocar, a verdade que foron moi únicas e moi especiais, bueno, moi agradecida. Sabela, que con ese instrumento que pesa tanto, como fai para poder acompañarte tan a menudo? Bueno, non pesa tanto. Non. Un seis liños, é como un neno así crecidiño, un pasano, xa un se acostumbra a él, xa como unha prolongación do corpo. E nada, pues encantadísima de poder tocar con Antía, que a verdade é que me sinto tamén moi afortunada de ter este proxecto con ela. E nada, estamos as dúas moi implicadas e bueno, intentaremos facer algo bonito e que a xente lle guste e poder pois continuar e que siga crecendo o proxecto moito moito máis tempo. Bueno, ese proxecto xa leva uns aniños, pero ese acordeón cromático para poder traballar con él costou unha trayectoria de aprendizaxe bastante grande, non? Sí, bueno, eu veño do mundo do clásico, a verdade é que sempre me gustou a música tradicional e folk, e sempre compaxinei, digamos, a formación académica clásica con incursións, digamos, en este tipo de música, pero nunca fixera un proxecto propio deste estilo, e a verdade que estou moi contenta porque, bueno, sinto-me moi moi conectada con esta música e moi realizada, e estou, bueno, pues contenta co resultado, sí. Eu creo que tamén cando atopas a unha persoa coa que conectas tanto musicalmente, pois as cousas pois haga algo en solas, e a verdade é que temos moita sorte as dúas de poder traballar xuntas. Tamén ti tes unha trayectoria e un volumen anterior interesantísimo, porque, bueno, pois axudache a banda sonora do filme Elisa de Isabel Coixet, non? Elisa Marcela, decírome, non? E tamén noutros aspectos tamén no co trío Quinta da San Vitorio, non? Sí, estou no trío Quinta San Vitorio con gaiteiro saxofonista Pedro Lamas, Pedro, con a cantante portuguesa Sofía Portugal. Sí, un proxecto tamén moi bonito, que estamos tamén pensando en gravar un disco. E despois do filme foi como pianista que gravei o piano desa banda sonora. Pero como coordenista tamén tes premios, sei que eu sei que de algún deles, o cuarto, o Internacional do Instrumento Festival Competición de San Petersburgo, e o primeiro premio Junior Varieté do 50 Certamen Nacional de Acordeón, verdad? E outro, o Junior Varieté de Ibérico de Acordeón, non? Algún hai por aí, algún hai. Muy humilde, pero é unha bagaxe cultural e musical enorme, que entre as dúas, pois o vosso currículum faise longo, ¿eh? Bueno. Como vamos que bueno. A sacar os colores aquí. Como que bueno, hai que poñelo en valor porque nos temos que gabarnos de que temos musicazas galegas que bueno, pois que rompen a pana. Claro que sí. E que paga a pena falar con elas. Ademais no programa este que se fai na Radio Galega que se chama Son Galicia Radio, que pon moita música, bueno, todo a base de música pol, onde eu, pois vas mañase o primeiro que poño, e entre elas estaban estas dúas mozas. Camaño. Pois claro que sí, porque precisamente, pois eso, están de estrena, ademais hai que agradecer que nos deran permiso para poder celebrar con eles ese grande traballo. Aire, decide yo nos os ointes outra vez, onde se pode mercar, que cantidad de pezas ten e todo eso. Pois Aire é un disco que ten 11 temas, dentro dela hai composicións nosas, hai temas tradicionais galegos, temas tradicionais de Francia, tamén hai algún que nos leva máis a Brasil. É como unha viaxe, non? Hai temas instrumentais e tamén hai temas cantados. Tamén, aparte do CD, tamén para os máis modernos, vendemos tamén un pack de postais. Ajá. Que esa postal leva unha ilustración de Neve da Piñeiro con un código QR de cada tema, porque así pues, podedes comprar os postais e enviar unha postal con música. Que era que nos gustaba moito. E todo isto podedelo comprar tanto nos nosos concertos que vindes o día 5 a Barcelona, o día 4 a Solivella. Bueno, falo de Cataluña. De Cataluña, claro. En Cataluña. En Galicia haberá máis oportunidades, claro. E ou senón, podedelo mercar na nosa web. Pois... camanomeixeiras.com. Pois eso, camanomeixeiras.com. Agradecervos moitísimo que nos concederas esta peza. Non sei, alguna cousa curiosa que lle podamos decir aos nosos ointes, aparte de esas postais que poden recoller e poden pedir, que ademais vos cando estedes aquí, asinaredelas, non? Claro, tamén podemos mandar os discos asinados, por eso a nos encanta nos facer estas dedicatorias, así que podedes vos animar a pedirnos que o disco veña asinado. Claro. E tamén vos animamos a que nos sigades nas redes sociais, onde aí vamos actualizando puntualmente todas as novidades de concertos e de noticias varias, así que si queredes estar ao día con Camaño Ameixeiras, pois estamos no Facebook, en Instagram e nada, en YouTube, así que nada, encantada así que de que nos sigades por aí. Ademais, según teño entendido que podese ler precisamente no Facebook, que este pack ten un regaliño, non? Incluído para os 50 primeiros que envíen eso, que envíen a súa solicitude, non? Xa, sí, hai. Pero xa acabou o millón. Sí, a verdade é que xa se rematou. O sea, xa, que máis de 50 xa teñen o vosso CD. Máis de 50 xa teñen o seu CD, efectivamente. Nos lo quitan de las manos. Vos lo quitan de las manos. Vaya, moi ben, moi ben. Moi ben. Si tuvera o Elier, repenaba algún. Bueno, ¿alguna curiosidad de máis que nos podades decir a ti, a Isabela? Pois, non sei, pouco máis queda por dicir. Podemos decir unha cousa, este lunes imos a presentar o noso próximo videoclip, que é do tema de Silvia Pérez Cruz, Sí. Do tema da colaboración de Silvia Pérez Cruz, que é o Maneo de Cambre. Así que invitamos vos moitísimo a estar atentos e atentas, porque é un videoclip moi moi bonito que fixo Lucía Esteves, e a nos fainos un moita moita ilusión este último traballo audiovisual. Pois moitísimas grazas e moitísimos éxitos desexamos para vos outras dúas. A verdade é que tal vez tamén vos acompañantes de algunha persoa máis ou de alguén máis para poder, por exemplo, bailar algunha das pezas que vos tocades. A nos sempre nos gusta tocar para que a xente baile. Agora a cousa está un pouco máis difícil, pero sí. O baile parece-nos que é algo que está intrínsecamente relacionado coa música. Entonces sempre nos gusta moito que a xente baile. Eso pues mostrámolo pues nos nosos vídeos, nos nosos concertos sempre animamos a xente a danzar. Claro. Claro que sí. É un detalle extraordinario. Bueno, a verdade é que vos sempre ofrecedes, pois non sei, a frescura da nosa música tradicional. Por certo, quería preguntarvos, neste 17 de maio, no Festiletras, en Ponteceso, teño entendido que vades a actuar. E o día 29 de maio, na Casa Museo Manuel María, non? Sí, efectivamente. A estrela oficial do disco é o 17 de maio no Festiletras. E ademais, pois vamos a ter tres colaboracións moi especiais, que son a de Icía Varela, a de Abraham Cupeiro e a Pelas Carot. Abraham Cupeiro, carai, ese grande músico tamén, bueno, pois algo de tradición tamén fai, pero en realidade que é un clásico, non? Sí, Abraham Cupeiro é un músico completísimo, é un artista maravilloso, a verdade que poder contar con él é unha sorte. Como vos, tamén, maravillosas. Sí. Bueno, señor, que vos desexamos moitísimo éxito, Antía, Isabela, pois noutra ocasión voltaremos a estar. Queremos decir aos nosos entes un pequeniño secreto. Estades ensaiando na aldea, o sea que buscades lugares emblemáticos e feiticeiros para poder disfrutar tamén vos da vosa música, non? Sí, bueno, a verdade é que nos temos uns horarios de inspiración así un pouco raros, non? O sea, que nos gusta tocar. Onte, por exemplo, estuvimos ensaiando hasta as 2 da mañá. Isto claro, podes facer na aldea. Claro. Entón, sí, cando é así algo intensivo, pois intentamos, agora estamos na casa dos meus avós, non? Entón, pois dedicamos de todo o día a ensaiar, así, coa calma da aldea. Moi ben, moi ben. Bueno, así, pois que, así que vos tamén, vos de fondo tamén te de los paxariños, non? Sí. Bueno, pois non sei, non queremos incomodarvos máis. A verdade que para nós é unha honra e un placer tervos aquí na nosa humilde radio. Desexarvos moitísimos éxitos. Bueno, xa intentaremos que ese día que veñades por aquí, pois seamos capaces de achegarnos para eso, non somente escoitarvos, sino pedirvos que nos asinedes ese vosso traballo. Por certo, como elixiste ese nome Aire? Pois Aire, normalmente o berro, no, que das foliadas, de estar tocando, sí. E berrar Aire, sí. Como de animar, sí, señor. A catarse colectiva, no? Entonces, pois, Aire representa para nós pues ese berro de foliada, de música e de baile. Pois alegro-me moitísimo, de verdade. Moitos éxitos, Antía, moitos éxitos, Abela. Graciñas por este honor que nos transmitides. Grazas. A vos. Grazas, unha aperta moi forte. Aperta. Vamos a despedilas a estas dúas grandes músicas coa súa propia música, porque nos envía. Aí tendes parte do seu disco. Adiante, música.